z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień września, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To już nie tylko spekulacje. Według szefa klubu PiS, Ryszarda Terleckiego, wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński będzie w rządzie jako wicepremier. Za godzinę w Katowicach kolejna runda rozmów górników z rządem. Po wczorajszych wiadomo, jak ma wyglądać transformacja sektora górniczego w Polsce. Tak zwana inauguracja Aleksandra Łukaszenki i jego mandat prezydencki nie mają demokratycznej legitymacji, pisze szef unijnej dyplomacji, komentując wczorajsze wydarzenie w Mińsku. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin mają zapaść ostateczne ustalenia koalicyjne w Zjednoczonej Prawicy. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński będzie w rządzie jako wicepremier, poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił w radiowej Jedynce, że wejście prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w skład rządu byłoby dobrym rozwiązaniem. Uważam, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Jak będzie, musimy poczekać. Na decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że jest już bardzo blisko do tego, żeby negocjacje zostały zakończone. Wczoraj polska agencja prasowa pisała, że prezes partii miałby zostać szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i nadzorowałby resorty Sprawiedliwości, Obrony i MSWiA. O 11 w Katowicach kolejna tura rozmów związkowców górniczych z przedstawicielami rządu. Po nocnych negocjacjach wiadomo, że transformacja sektora górniczego w Polsce będzie miała podobny model, jaki zastosowano w Niemczech. Ma on polegać na działaniach rozpisanych na kilkadziesiąt lat. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski mówi, że jeśli górnicy do 2050 lub 60 będą odchodzić z branży równomiernie, to rynek pracy będzie gotowy na ich przyjęcie. Myślę, że powstaną nowe inwestycje, w których znajdą miejsce, podkreśla Sikorski. Ponieważ samo przebranżowienie, sama zmiana modelu energetycznego kraju na pewno wywoła pewne inwestycje i będzie trzeba pracować w innych sektorach, które tą energię będą dostarczać. Mimo trwających rozmów z rządem w kilku kopalniach wciąż protestuje ponad 400 górników. Strażacy gaszą pożar w szkole w Lublińcu w województwie śląskim. Na szczęście w momencie pojawienia się ognia dzieci jeszcze nie było, informuje Kamil Szłapa ze Straży Pożarnej w Katowicach. Pożar zarejestrowany w naszym systemie o godzinie 6.26. Budynek szkoły. Pożar rozwija się na poddaszu. Nie ma osób poszkodowanych, nie było ewakuacji. Na miejscu pracuje 27 zastępów strażackich. Na koniec jeszcze echa wczorajszego wydarzenia w Mińsku. Tak zwana inauguracja Aleksandra Łukaszenki i jego mandat prezydencki nie mają demokratycznej legitymacji, oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W wydanym rano komunikacie przypomniał, że Unia Europejska nie uznała wyborów na Białorusi za wolne ani uczciwe, ani też sfałszowanych wyników tego głosowania. Z kolei szef działu politycznego rosyjskiej Nowej Gazety Kirił Martynow pisze na blogu Echa Moskwy, że tajna inauguracja prezydentury Łukaszenki jest świadectwem głębokiej degradacji poradzieckich dyktatur. Wczorajsza uroczystość w Mińsku była niezapowiedziana i ukrywana przed obywatelami. Część zachodnich państw, w tym Polska, ogłosiła, że nie uznają Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Rosyjski politolog i filozof Aleksiej Małaszenko napisał na blogu Echa Moskwy, że Aleksandr Łukaszenka dał ostateczny dowód, iż nie zasługuje na szacunek. I ma się rozumieć, nieprzyzwoicie jest utrzymywać kontakty z tak zwanym przedstawicielem władzy, który boi się własnej inauguracji, podkreślił rosyjski ekspert. Tajna inauguracja to najgłupsze z działań dyktatora, stwierdził szef działu politycznego rosyjskiej niezależnej Nowej Gazety Kirył Martynow. Dziennikarz napisał, że inauguracja jest częścią procesu legalizacji władzy i trudno wymyślić coś bardziej głupiego niż tajna inauguracja, o której nikt nie wie. Natomiast działania Aleksandra Łukaszenki krótko podsumował inny rosyjski komentator Anton Oriech. W jego ocenie białoruski dyktator pokazał swojemu narodowi i przy okazji Rosjanom, jak zmienić państwo w absurdalną, bananową republikę, tyle że bez bananów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami ciepły, ale deszczowy dzień na południu i wschodzie. Wieczorem lokalnie możliwe burze. Najwięcej słońca na zachodzie i tam najcieplej. W Gorzowie 24 stopnie, w Katowicach 21, w Koszalinie 23, a najchłodniej będzie w Olsztynie 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Clocks i Coldplay z takim znakiem zapytania. A to jest, no to tak jeszcze osobiście przyznam, że chyba moja ulubiona piosenka tego zespołu. A moją ulubioną płytą tego tygodnia, bo to nasza płyta tygodnia właśnie, jest album Krzysztofa Zalewskiego. Oczywiście jak zwykle po 10:00 sięgamy po kolejny utwór z tej płyty, no i też proponujemy Państwu jej zdobycie. Przynajmniej dwie osoby mają dzisiaj na to szansę. O tym za chwilę. Przypomnimy numer telefonu. Ja tylko jeszcze powiem, że dzisiejszy utwór z tej nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego zatytułowany jest Szpieg, więc brzmi intrygująco. Intrygująco i być może to będzie twój ulubiony utwór z tej płyty. SMS 71335, koszt to złotówka plus VAT. No, można do nas napisać, żeby tę płytę dostać. Być wypoczętym, tego chcę, tego dużo forsy, szacunek, biedy, tego chcę, tego wszystko jeść i mieć, ciało Boże, tego chcę, tego ciągle palić, mieć płuca różowe, tego chcę, tego. Lecz najbardziej dobrze wiesz, czego z tobą ciągle chcę, tego. Złudzenie, że niebieskie niebo to pusta czerń, maszeruj po trupach, nie obrażą się. Złudzenie, że niebieskie niebo to pusta czerń, maszeruj po trupach, nie obrażą się. Ha! Przygody drugie, sumienie, tego chcę, tego. Wszystko znać i wciąż się zachwycać, tego chcę, tego. Wszystko rozdać, mieć pełną kieszeń, tego chcę, tego. Czuć światu nad krwawym stejkiem, tego chcę, tego. Lecz najbardziej dobrze wiesz, czego z tobą ciągle chcę. To najdłuższa z zim, idzie długa noc, nie przeżyje nikt, choć pod mój koc. To najdłuższa z zim, idzie długa noc, nie przeżyje nikt, no chodź, no chodź. Piek Krzysztofa Zalewskiego z płyty Zabawa. No i oczywiście dwie płyty dla słuchaczy Trójki. Dzisiaj tych płyt mogą oczekiwać pani Krystyna z Czechowic-Dziedzic oraz pan Jacek z Krotoszyna. Od razu też może powiem, że za kilka minut porozmawiamy w Trójce o Emmie, Katrinie, Edwardzie, Monice, Lorenzo czy Laurze. To nie, wiele osób. Wiele, wiele osób i nie jest to wbrew pozorom wielodzietna na przykład rodzina, a jednak znajdziemy wspólny mianownik dla tych wszystkich imion. To za chwilę, wcześniej Violetto, może teraz. Wypływamy w morze. Twoja druga właśnie morska propozycja muzyczna, co tym razem? Wypływamy w morze, tym razem z Avishajem Cohenem, izraelski kontrabasista, ale on też i zaśpiewać potrafi, coś skomponować i też w wielu językach, a tym razem będzie instrumentalnie, ale w tytule ten utwór ma siedem mórz, Seven Seas. autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 10. 24 dzień września to jest dzień na pewno bardzo ważny dla fanów zespołu Red Hot Chili Peppers, bo właśnie 19 lat temu ukazał się album Blood Sugar Sex Magic. Oj, poczekaj, tu cię muszę szybciutko poprawić. 29 to już lat. 29, no tak, matematyka. Ach, z tą matematyką, tak, to zawsze ciężko był u ciebie problem. Naprawdę. Tak, 29 lat temu. 91 rok, no to w przyszłym roku to już jest prosta matematyka, tak, będzie okrągła rocznica. Jubileusz. Tak. Mhm. No właśnie, ta płyta uplasowała się na trzecim miejscu listy Billboardu oraz sprzedała się w nakładzie ponad 13 milionów egzemplarzy na całym świecie, no i stała się absolutnym sukcesem i początkiem wielkiej sławy zespołu. No to w trójce Red Hot, czyli Peppers. Jeden z największych hitów. Utworzy właśnie, który myślę wszyscy absolutnie doskonale znają, pamiętają i chyba ciągle podziwiają. Under the Bridge. Is where I'm Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, to już 29 lat od momentu premiery tej płyty. A teraz wróćmy do naszej wielodzietnej rodziny. No właśnie. Emma, Katrina, Edward, Monika, Lorenzo, Laura. To nie Może są... Laura. No, to nie są najpopularniejsze imiona dla dzieci, tylko nazwy huraganów, których przez świat przewinęło się tyle, że naukowcom zabrakło dla nich imion. Teraz, by móc zakwalifikować żywioł, sięgnęli po literę alfabetu greckiego. No to właśnie porozmawiajmy o tym, skąd się wzięły nazwy huraganów, co wspólnego z tym nazewnictwem mają feministki i czy prawdą jest, że można nazwę huraganu zamówić. Na te pytania próbowała odpowiedzieć dzisiaj Monika Suszek. Zwyczaj nadawania imion nawałnicom lub burzom tropikalnym ma około 100 lat. Imiona, w przeciwieństwie do liczb lub danych technicznych, łatwiej zapamiętać, mówi fizyk oraz dziennikarz naukowy dr Łukasz Badowski z Radia RDC. Mało kto boi się huraganu Z. Żeby ludziom łatwiej komunikować, że to jest ten system burzowy, który przekroczył pewną granicę i on jest bardziej niebezpieczny niż inne, to postanowiono nadawać huraganom nazwy, żeby ludzie mogli jakoś sobie skonceptualizować, że to jest ten huragan, który przychodzi. Każdy huragan czy tornado, mówimy tak fachowo, jest to głęboki niż. Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najpierw jest niż, który się pogłębia, czyli wartość ciśnienia w centrum tego niżu spada. Niż zmienia się w bardziej gwałtowne zjawisko, więc nim będzie huragan. Do połowy XX wieku nazwy huraganów na północnym Atlantyku nosiły głównie imiona żeńskie. Do czasu. Na początku była taka koncepcja, ponieważ jest huragan, bywa niebezpieczny, więc dostaje nazwy żeńskie. Ale mniej więcej w latach 70. wzburzyły się feministki, że to jest dyskryminacja. Ustalono jakieś zasady. Na ileś lat do przodu przygotowuje się listę imion w ten sposób, że pierwsze imię na liście to jest na A, drugie na B, trzecie na C i tak dalej. Te listy imion są w kolejnych latach inne. Każde co drugie imię jest męskie lub żeńskie na zmianę. I tak oto w tym roku mieliśmy huragany Sally, Teddy i ostatni z listy Wilfred. Bo rekordowy, szalony sezon huraganów na Atlantyku spowodował, że zabrakło tradycyjnych imion dla burz. Wobec tego amerykańscy naukowcy zaczęli nazywać zjawiska literami greckiego alfabetu. Pierwsza z nich, burza alfa, pojawiła się u wybrzeży Portugalii. Wszystko jest pod wodą. Budynki, drzewa, samochody. To jakieś szaleństwo. W Europie kwestia nazewnictwa huraganów nie jest odgórnie ustalona. I państwa mają wolną rękę w ustaleniu nazw. Pierwszym był Wolny Uniwersytet Berliński, którego Instytut Meteorologiczny nadaje takie nazwy. Cały cymes polega na tym, że Uniwersytet Berliński te nazwy sprzedaje. Za okrągłą sumkę kilkuset euro można sobie kupić nazwę. Niemcy mają zasadę następującą, że wyże mają imiona żeńskie, a niże męskie. Problem polega na tym, że występuje tutaj poważna dyskryminacja. Za wyż Uniwersytet Berliński kasuje sobie ponad 350 euro, a za niż, czyli ten z męskim imieniem, ledwie 230 parę. A w Polsce nazw nie ma. Bierzemy je po prostu już nazwane, bo też i wszystkie te systemy burzowe do nas przychodzą już skądś. Nazwane nad Polską, jakby się cokolwiek urodziło, to i tak nikt tego nie nazwie, bo IMGW nie nazywa. No nie wiem, może już niedługo będziemy musieli szukać jednak nazewnictwa rozmaitych takich zjawisk atmosferycznych u siebie, u nas w Polsce, bo przecież klimat się zmienia i my też mamy coraz częściej do czynienia z różnymi na przykład trąbami powietrznymi i tym podobnymi. No miejmy nadzieję, że ten problem jeszcze nie będzie nas dotyczył przez jakiś czas i byle jak najpóźniej. Na razie niech to wyłącznie pozostanie problemem ewentualnego nazewnictwa. Had a great 7-year white knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you, to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm

Poquito a poco. Tak, taki tytuł ma ten utwór. No, zrobiło się nam po hiszpańsku, ale to dobrze, bo dobrze, dobrze. My dzisiaj w tym kierunku właśnie mniej więcej, bo będzie... Zmierzamy już niedługo. Będzie i Fuerteventura Kaspra Bajona, będzie też Kaspra Bajona, który opowie o swojej książce Fuerte, która właśnie o tej wyspie opowiada, ale też i u ciebie ten kierunek jest jak najbardziej... prawidłowy. Oczywiście już za kilka minut, przypomnijmy, połączymy się z Piotrem Domalewskim, który wraz ze swoim najnowszym filmem, Jak najdalej stąd, jest właśnie w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian. Także dowiemy się, jak wypadły te pierwsze, wczorajsze pokazy konkursowe. No ale też, jesteśmy przy wątkach filmowych, to powiedziałbym, że wprawdzie do Oscarów tych przyszłorocznych jeszcze mnóstwo czasu, bo one przeniesione wyjątkowo późno będą w przyszłym roku. Ciekawe, jak będą wyglądać. Jestem bardzo ciekawa tej następnej gali. Pewnie jeszcze organizatorzy nawet sami tego nie wiedzą. Na razie my wiemy, że te Oscary są planowane, chociaż wszystko jeszcze się może zmienić, ale dopiero na kwiecień. Natomiast już w amerykańskiej prasie pojawiły się takie pierwsze prognostyki dotyczące tego, kto czy jakie filmy mogą znaleźć się w tym, no, w przyszłym już właściwie roku, bo to na początku roku jest ogłaszane wśród nominowanych. No i okazuje się, że sporo w tym zestawie pojawia się już teraz polskich nazwisk, przede wszystkim operatorzy, bo pisze się o tym, że ogromne szanse na kolejną nominację ma Janusz Kamiński. Oczywiście, wiadomo, nasz znakomity autor zdjęć, zresztą już laureat dwóch Oscarów. Po raz pierwszy być może, bo jeszcze nie miał nominacji, a jest bardzo, bardzo też cenionym operatorem w Hollywood, ma szansę na nominację właśnie Dariusz Wolski. No i wymienia się, że to byłaby już trzecia w jego wypadku nominacja. Także Łukasz Żal, do tej pory współpracownik Pawła Pawlikowskiego, tym razem zrobił zdjęcia do nowego filmu Charlie Kaufmana, więc też bardzo ciekawie się to zapowiada. No i oczywiście jest ta kategoria, która od ubiegłego roku, od tego właściwie roku nazywa się najlepszy film międzynarodowy. Małgorzata Szumowska, Śniegu już nigdy nie będzie, też jest wymieniana wśród kandydatów do nominacji. Także ciekawie się zapowiada. Ciekawie i trzymamy kciuki. Natomiast muzycznie. No muzycznie tak. Nie, to nie filmowo, ale to w związku z tym, o czym przed chwilą mówiłem, bo życząc absolutnie polskim twórcom jak największej liczby Oscarów teraz i w przyszłości, niech nam teraz zaśpiewa, tak na dobry omen, Oscar and the Wolf. exciting things. Well, I cannot consider a maybe. I'm chasing the night so I can find rough storms and bitter diamonds. Minut do godziny 11. Przywitamy teraz naszego pierwszego gościa nie osobiście, oczywiście w tym przypadku. Tak, już za moment. Fajny film. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z San Sebastian, bo tam jest Piotr Domalewski. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Oczywiście reżyser jest na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, który w tym pięknym mieście odbywa się właśnie i potrwa jeszcze do soboty. Piotrze, no i jesteś po pokazach konkursowych swojego najnowszego filmu Jak najdalej stąd. Co się wczoraj wydarzyło w San Sebastian? Mieliśmy jakby premierę światową filmu przed tutejszą publicznością i zaskakująco, bo ja nigdy się nie spodziewam niczego jakiegoś spektakularnego, ale było to powalająco pozytywne przyjęcie naszego filmu z długimi brawami, więc nigdy nic w sumie takiego mnie nie spotkało na tę skalę, a zwłaszcza za granicą, więc byliśmy naprawdę wszyscy w szoku. A dzisiaj jeszcze miała miejsce konferencja prasowa, tak? Czyli spotkanie z dziennikarzami, właśnie no jakie reakcje, komentarze, jakie najtrudniejsze pytania padły w stosunku do ciebie? Właściwie pytania padały te, których się trochę spodziewałem, bo okazuje się, że jednak film ma w sobie duży potencjał jakby uniwersalny i one, i te pytania i te zagadnienia, które porusza, one są tożsame dla ludzi na różnych szerokościach geograficznych, więc pytania były takie, no, które gdzieś tam się przewijają też i u nas. To nie jest tak, że oni tutaj ta widownia odczytała ten film jakoś zupełnie inaczej, ale rzeczywiście jest, film został bardzo dobrze przyjęty, co tak jest dla mnie bardzo optymistyczne i cieszy mnie. Taki. Bardzo też główna bohaterka filmu została tutaj doceniona przez publiczność. To dobrze wróży na pewno na przyszłość. Natomiast no, trzeba zauważyć, że ty już jesteś wprawiony w bojach festiwalowych, bo ze swoim znakomicie przecież przyjętym filmem Cicha Noc, tym debiutem, właściwie poprzednim filmem, zjeździłeś festiwale, no ale też zdobyłeś w Polsce absolutnie najważniejsze nagrody, bo nie tylko Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, ale też Cztery Orły, no i mnóstwo innych nagród. Więc co w wypadku oczywiście debiutanta nie jest takie oczywiste, prawda? To się tak często nie zdarza. Więc w tym sensie nagrody chyba się zdarzają. No ale nie te główne. Filmy się robi, a nagrody się zdarzają. Tak, ale właśnie mówię, że w wypadku debiutantów to nie jest takie częste, więc wielki sukces. I tu musimy powiedzieć, bo jeszcze przecież polska publiczność nie zna twojego najnowszego filmu, że Jak najdalej stąd to jest film, którego jednak większość akcji odbywa się nie w Polsce. Tak, duża część akcji dzieje się w Irlandii, w Dublinie, mówiąc konkretnie, bo tam właśnie udaje się główna bohaterka. To jest, i myślę, że z tego też powodu takie, a nie inne przyjęcie, film absolutnie uniwersalny, bo chyba mówi właśnie o tym, gdybyśmy mogli w skrócie odnieść się do treści, co dotyczy całej Europy przecież. Też tak myślę. Tutaj właśnie też jesteśmy w takim z kraju Basków. Jesteśmy w niedaleko regionu bardzo przemysłowego i trochę można by to porównać z emigracją Polaków na Śląsk w czasie tego wielkiego uprzemysłowienia w PRL-u. I też podobnie tutaj ten region został tak, no właśnie wszyscy są tutaj emigrantami z innych części kraju, prawie nikt nie pochodzi stąd oryginalnie, więc to jest im bliski na pewno ten temat. Temat migracji, czy poszukiwania swojej tożsamości, czy też poszukiwania kogoś bliskiego z rodziny, kto wyjechał wcześniej za granicę. To na razie tyle tylko powiedzmy o filmie. A ja bym cię zapytał o to, z kim jesteś? Kto jeszcze towarzyszy ci z ekipy jak najdalej stąd? No to, bo domyślam się, że nie jesteś sam. Nie, jesteśmy tutaj z Jankiem Kwiecińskim, czyli producentem filmu, i z Zofią Stafiej, czyli odtwórczynią głównej roli w naszym filmie. No to myślę, że dwa słowa o tej młodej aktorce należy jeszcze dodać, bo to jest twoje takie reżyserskie odkrycie? No cóż, no praca reżysera to też casting, prawda? I jakby no mam wrażenie, że tutaj musieliśmy też tak naprawdę ten casting był tu najistotniejszy, bo Zofia jest właściwie w 100% scen w filmie i bez tego dobrego castingu no to trudno by było poprowadzić ten film, więc tak to wygląda i jest odkryciem w tym sensie, że myśmy ją znaleźli, to w takim sensie zgadza się, ale... Bo to jeszcze ona, studentka, ładunek, prawda? Tak, ten ładunek jakiś emocjonalny, aktorski ona w sobie miała i dlatego ją mieliśmy szansę odkryć, no taka jest prawda. No i dodajmy też od razu, że obsada jest absolutnie międzynarodowa, no i możesz się też pochwalić znaną już w świecie i na festiwalach aktorką rumuńską. No zgadza się. Miałem przyjemność pracować z Kosminą Stratam, która jest laureatką Palmy w Cannes za główną rolę aktorską w filmie Za wzgórzami. Więc była to niezwykła przyjemność i też nowe wyzwanie i nowe doświadczenie, więc no miałem dużo wyzwań podczas tego filmu, ale też bardzo dużo radości z tych spotkań, że się tak wyrażę. To wracając jeszcze do całego festiwalu w San Sebastian, no bo on kończy się już w sobotę, wtedy poznamy laureatów. W jakiej sekcji jesteś? Bo to jest właśnie sekcja reżyserska. W sekcji pierwszy, drugi film. Uh-huh. Sekcja reżyserska, pierwszy, przepraszam, bo tu się burza zbiera i wszyscy zaczęli szaleć i się przemieszczać. Tak, niestety. Hiszpania nas nie powitała słońcem, tylko wręcz przeciwnie. A może to my przywieźliśmy naszą pogodę tutaj. Na razie u nas się utrzymuje świetna pogoda, więc... Ale słyszałem, że mają być burze dzisiaj, więc... No jeszcze ich tak, nie ma, czy... jeszcze ich nie ma, no bo może tą rozmową właśnie je wywołasz, więc... Nie, wolałbym nie, come on. Nie chcę, żeby było na mnie, okej? Okay? No dobrze, to kończymy już rozmowę, żebyś zdążył uciec przed ewentualnym deszczem. Powiedz, to jest właśnie sekcja reżyserska, czy duża konkurencja w tej sekcji dla ciebie? Szczerze mówiąc, jest bardzo duża konkurencja moim zdaniem. Tak przejrzałem jeszcze raz program i jest rzeczywiście bardzo duża konkurencja, no ale gdzie teraz nie ma dużej konkurencji? No jakby w sensie w każdej dziedzinie chyba jest, więc chyba nie można myśleć o tym w charakterze rywalizacji sportowej. To jest raczej, no po prostu trzeba robić uczciwie film i liczyć na to, że on zostanie odebrany przez innych i to tylko tyle. No trudno to sobie wszystko tak w biznesplanie wykalkulować, nie? Oczywiście. No to w takim razie trzymamy kciuki mimo nie najlepszej pogody, żeby było jak najprzyjemniej w San Sebastian do końca, jak tam będziesz. Trzymamy kciuki za film. No i tylko jeszcze powiedzmy, że premiera polska tuż, bo to już jutro. Tak, premiera 25 września, a to już szumi morze, to co państwo teraz słyszycie. Premiera 25 września w kinach i zapraszam państwa. Jak najdalej stąd nowy film Piotra Domalewskiego. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Dziękujemy. I pozdrawiamy. Dziękuję. Tu jeszcze może dwa szumy morza polecam. O, zaraz będą. To daj trochę tego szumu jeszcze. No.